ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آج رمضان کا آخری دن ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ سورت جو قرآن پاک کی آخری سورت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے، یہودیوں نے حضور کو جادو کیا. یہودی لوگ بڑے سخت مخالف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مخالفتیں ان کی. قرآن پاک میں بھی ان کی مخالفتوں کو تذکرہ آئے، احادیث میں بھی ہمیشہ دیشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے، مخالفتیں کرتے رہتے تھے. وہاں سحر کیا، سحر کا آپ پر اثر بھی ہوا. اثر کیا ہوا؟ جب آپ ارادہ کرتے کسی خاص کام کا تو جی میں خیال آتا کہ یہ کام تو میں کر چکا، بس اتنا اثر ہوا. یہودیوں کا مقصود یہ تھا سحر کرنے سے کہ آگے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ نہ چلے، کہ میں نبوت نہیں لگی آ رہی. شروع سے وہ مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی دائی آپ کو گود میں لیے ہوئے آ رہی تھی، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، کچھ اس کے پاس معتقدین بیٹھے ہیں. جیسے بازے بازے آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، دیکھ کر بتایا کرتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہارا کام یہ. اس نماز کا کوئی یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس لوگ جمع تھے. دایا بھی پہنچ گئی، جا کر دیکھنے لگی کیا ہو رہا ہے. اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سرخ نشانات تھے. پوچھا، اس بچے کی آنکھیں دکھنے آ رہی ہیں، آشوب ہے، یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے؟ دایا نے کہا کہ نہیں، یہ تو سرخی پیدائش ہی ہمیشہ رہتی ہے. اس نے جھپٹا مارا جیسے بلی جھپٹا مارتی ہے. پہچان گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی آخر الزمان. اللہ نے حفاظت فرمائی، آپ پر اس کا جھپٹا نہیں پہنچا. دایا نے لا کر بہادر صاحب کو پہنچا دیا تھا مکان پر. پر حیا سرخی آنکھوں میں ڈورے سرخ ہے، پر حیا سرمدی آنکھوں میں ڈورے سرخ ہیں، نرم ریشم سے ہتیلی بے نمونہ تن بدن. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے شان میں. تو مدینہ طیبہ نے سحر کیا، اس سحر کا آپ پہ اثر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحر کے اتارنے کے لیے یہ دو صورتیں آسمان سے نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. بہترین معالجہ وہی ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا. قرآن پاک کی آیات، حدیث شریف کی دعائیں بہترین معالجہ ہے. باقی آج کل ہمارے اعتقادات جہاں اور چیزوں میں بدلے ہیں، وہاں ان چیزوں میں بدل گئے. تعویل لکھ کر دے دیا جائے تو اس سے عقیدہ زیادہ وابستہ ہوتی ہے، اور جو پڑھنے کے لیے بتا دیا جائے کہ صحت کو پڑھ جائے تو حدیث کی دعا بتا دی جائے، اس کی طرف عقیدت نہیں ہوتی. یہ بڑی کوتاہی اور کمزوری کی بات ہے. وہاں یہ نہیں تھا. کسی صحابی نے آ کر شکایت کی کہ حضور ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا, سیر نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا الگ الگ برتن میں کھاتے ہو گے, ایک برتن میں کھایا کرو, جتنے ہاتھ زیادہ پڑھیں گے اتنی خیر و برکت ہوگی. ان صحابی نے یہ کہا کہ ہم تعویذ دے دیجیے, ہم اس پہ بھی عمل کر لیں گے, باقی تعویذ بھی دے دیجیے. ایسا نہیں تھا. تعویذ کا تو ثبوت بہت مشکل سے ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ دعا. اور جس بچے نے ابھی تک بولنا نہیں سیکھا, وہ پڑھنے کا قادر نہیں, یہ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے. بس اتنی بات معلوم ہوا کہ اصل چیز تو پڑھنا ہے. جو بچہ پڑھنے پہ قادر نہ ہو, ابھی تک اس کی زبان نہیں, پھر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اتارنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی, اور ان کی اب بھی تاثیر و خاصیت ہے. ان کو پڑھنے سے شہر دفاع ہو جاتا ہے, برابر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شہر سے محفوظ بھی رہے گا, اثر ہوگا, کم ہوگا, دفاع ہو رہے گا. مطلب کیا ہے اس صورت کا؟ کل آپ کہیے, یعنی پڑھیے, اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں, تو علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح سے پڑھیے, اس سے سر دفاع ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود پڑھ کر دم کر دے, بھوک مار دے, ایسا نہیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم فرمائی کہ آپ اس کو پڑھیے, اس کے ذریعے سے سر دفاع ہوگا. اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں. انسان ظاہری باطنی اندرونی بیرونی بے شمار دشمنوں میں گھیرا ہوا ہے, بغیر خدا پاک کی پناہ کی اس کی زندگی نہیں چلے گی. اس لیے پناہ مانگنے کی ضرورت, میں پناہ مانگتا ہوں جو رب الناس ملک الناس الہ الناس. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے تین صفتیں بیان کی ہیں, ایک رب الناس, ایک ملک الناس, ایک الہ الناس. پناہ مانگتا ہوں ایسی ذات پاک کی جو تمام انسانوں کا رب ہے, جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے, جو تمام انسانوں کا معبود الہ ہے, اس کی پناہ مانگتا ہوں. انسان کی تین حالتیں ہیں. ایک حالت بالکل بچپن کی, کہ وہ کسی کو نہیں جانتا پہچانتا سوائے اپنے پالنے والے, ماں کے پاس رہتا ہے, ماں کی گود میں رہتا ہے, بس ماں کو پہچانتا ہے. جہاں کہیں کچھ پریشانی کی بات ہوتی ہے وہ ماں کی طرف جاتا ہے, بھوک لگتی ہے تو ماں سے مانگتا ہے, پیاس لگتی ہے تو ماں سے مانگتا ہے, کوئی اور ضرورت ہوتی ہے تو ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کس کو جانتا ہے؟ فقط اس کو جانتا ہے جس کو پالنے والی ہے, یعنی ماں. تو بتلاتے ہیں کہ اے انسان, اگر تو اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے بچوں کی طرح سے, تیرے اندر سمجھ نہیں ہے اور بچہ بھی پالنے والے کو میں پہچانتا ہے, تو دیکھے تیرا اللہ تیرا پالنے والا ہے, اس کی پناہ مانگ, اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. پالنے والے کو, پالنے والے کو ہر ایک پہچانتا ہے, کتا بھی پہچانتا ہے اپنے پالنے والے کو. رات بھر کھڑا اور پہرا دیتا ہے, چور کو نہیں آنے دیتا اس کے مکان میں, اپنی جان لگا دیتا ہے مالک کی حفاظت کے لیے. پالنے والے کو پہچانتا ہے, گھوڑا بھی پہچانتا ہے, جہاد والے جانتے ہیں کس طرح سے گھوڑا پہچانتا ہے مالک. تو پالنے والے کو تو جانور بھی پہچانتے ہیں. انسان اگر تو بچہ ہے اور جانوروں کی طرح سے تیرے اندر اپنا پان نہیں, ادراک نہیں ہے, تو کم سے کم یہ تو دیکھ کہ تیرا پالنے والا وہ. قل اعوذ برب الناس, تمام انسانوں کا پالنے والا ہو, تیری ماں کا پالنے والا بھی ہو, تیرے باپ کا پالنے والا بھی ہو, بادشاہ کا پالنے والا بھی ہو, مخالف دوست سب کا پالنے والا ہو. ڈالا خدام پاڑا کی توجہ کر, پناہ مانگ اس سے, وہ ذات پالنے والی ہے, تین تربیت میں تیرے پالنے میں جس چیز کی ضرورت ہوگی دینے والا سب کا وہی ہے. ظاہری تربیت بھی وہی کرتا ہے, باطنی تربیت بھی وہی کرتا ہے, اسی کی تربیت کے ذریعے سے آدمی ترقی کرتا ہے. تربیت سے کیا معنی ہے؟ فطرت نے جس شے کے اندر جو کمال رکھا ہے اس کمال تک آہستہ آہستہ اس کو پہنچا دینا, یہ تربیت کے معنی. تبلیغ الشے الی کمال ہی تدریجا, شے کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا. یہ ایک آدمی ہے آوارہ گرد ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, بدعات میں مبتلا ہے, خدا کی طرف متوجہ نہیں, وہ کسی شیخ کامل کے پاس آتا ہے, شیخ کامل اس کی تربیت کرتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی فسق و فجور کو چھڑاتا ہے, اس کی بدعات کو چھڑاتا ہے, خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے, اخلاق کی اصلاح کرتا ہے, وہ کمال تک پہنچا دیتا ہے. یہی تربیت ہے, ظاہری تربیت بھی ہوتی ہے, باطنی تربیت بھی ہوتی ہے. قل اعوذ برب النار, کو پناہ چاہتا ہوں رب الناس کی. اے انسان, اگر تو بچے کے درجے میں ہے, حیوان کے درجے میں ہے, خدا تعالیٰ کی دیگر صفات کا تجھے ادراک نہیں, کوئی معرفت حاصل نہیں, کم سے کم یہ تو جان کے پالنے والا ہو. وہ پالنے والا کیسے؟ آدمی دیکھے کہ اس دنیا میں اورش کیسے ہوتی ہے. سب سے زیادہ دخل اورش میں غذا کو ہے. غذا ہرے خدا پاک کے قلب و قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں, زمین سے دانہ اگاتے ہیں, درخت اس نے پیدا کیے, جانور اس نے پیدا کیے, کھانے پینے کی جتنی چیزیں سب کے سب اسی نے تو پیدا کیے, وہی تو پالتا ہے. جو کہ جو ذات یہ سب چیز دیتی ہے وہی تو درخت ہے, درخت اور کیا ہے. اور باقی تو ڈاکی ہیں, جیسے منیادر کسی کا آتا ہے ڈاکی کے پاس, ڈاکی کا کام کیا ہے؟ پہنچا دے جس کا ہے اس کے پاس. اسی طریقے سے دنیا میں جو شخص بھی کسی کو کچھ دیتا ہے, درخت کو دینے والے تو حق تعالیٰ ہیں, یہ تو حق تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو پہنچا رہا ہے. اس نے پیدا تھوڑا ہی کیا ان چیزوں کو, دینے والا ہو, یہ تو صرف پہنچانے والے. خدا تعالیٰ کی توفیق ہوتی پہنچا دیتے ہیں, نہیں توفیق ہوتی تو نہیں پہنچاتے. آگے پھر فرماتے ہیں ملک الناس, جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی عقل آتی ہے, دیکھتا رہتا ہے, کہہ رہے ماں کو میں نے اپنا رب سمجھا تھا, ماں مجھے پالنے والی, کھانا پکا کر دیتی, پانی دیتی, کپڑے پہناتی, ماں کو میں نے اپنے رب سمجھ رکھا ہے. ماں کی بیچاری کی آج کیا طاقت ہے, میں جوان ہوں, ماں تو میرے ایک ہاتھ تھی, جب چاہوں اسے نیچے گرا دوں, دبا دوں. ماں کے اندر تو کچھ بھی نہیں, وہ تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے, وہ میری رب کیسے ہو سکتی. اگر عقل آتی ہے, سمجھتا ہے, تو پھر سمجھتا ہے کہ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے مقابلے کا ہو, میری طاقت کے سامنے آ سکے. ہاں, بادشاہ وقت حکومت ایسی چیز ہے کہ حکومت سے ڈرتا ہے, وہ ساری طاقت بس ختم کر دے گی, گرفتار کر کے جیل میں بند کر دے گی, مٹائی کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اپنے کر کے پھانسی دے دے. لہذا طاقت کے اعتبار سے اپنے جوانی کے زمانے میں وہ کسی سے محروم نہیں ہوتا, حکومت کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. تو فرماتے ہیں ملک الناس, اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں, یہ دنیا کے بادشاہ بھی کچھ بادشاہ تھے, درحقیقت بادشاہ تو حق تعالیٰ کی ہے, اس لیے کہ وہی بادشاہوں کو پیدا کرنے والے, جس ذات نے بادشاہوں کو پیدا کیا, اور بادشاہوں کے پاس جتنی طاقتیں وہ طاقتیں اس نے پیدا کی, حقیقی بادشاہ تو وہ ہے. یہ حیثیت نے اس لیے کہتے ہیں ملک الناس, اللہ تعالیٰ ملک بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں. اس دنیا میں بادشاہت دنیا والے کو کسی درجے میں مل جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کل رات دن دیکھتے رہتے ہیں کہ انقلاب ہوتے رہتے ہیں, بادشاہ نے گولی مار دی, فلانے گولی مار دی, دوسری پارٹی بر سر اقتدار آ گئی, الیکشن میں ایک پارٹی ہار گئی, دوسری آ گئی, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ان کی حیثیت کیا؟ کچھ بھی نہیں. حیثیت اس کی بھی نہیں, حیثیتوں کو پیدا کرنے والا حیثیت تو اس کی, جس نے ان کو حیثیت دی, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. حق تعالیٰ اپنی دی ہوئی حیثیت کو جب چاہے واپس لے لے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے فرماتے ملک الناس, اللہ تعالیٰ بادشاہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اینے ملوں, کہاں ہے بادشاہ جو بادشاہی کا دعویٰ کیا کرتے تھے, آئے تو عیسائی سامنے. پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی؟ کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار, حکومت اللہ کی ہے جو واحد ہے القہار. اس لیے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور یوں دیکھتا ہے کہ جس نے بچپن کے زمانے میں مجھے پالا تھا یعنی میری ماں, اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں, میرا کچھ نہیں کر سکتی اور اب میری کوئی ضرورت بھی پوری نہیں کر پاتی, تو اس کے اندر جو خوف ہوتا ہے, اس کے قلب کے اندر جو حیثیت قائم ہوتی ہے, بادشاہ وقت کی حیثیت قائم ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں بادشاہ ہی اللہ تعالیٰ, ملک الناس الہ الناس. پھر آگے چل کر آدمی دیکھتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں بادشاہ بھی مجبور, بادشاہ کے جسم پر تاجر کا حملہ ہو گیا, اس نے دیکھا. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو پیشاب کا بند پڑ گیا, پیشاب نہیں ہو, درد ہے, بے چین ہے, دوائیں ہو رہی, معالج آ رہے, کوئی تدبیر کا اثر نہیں ہو رہی. کسی نے کہا کہ حضور قلعے کی دیوار کے نیچے ایک فقیر پڑا ہے, ممکن ہے اس کے پاس کوئی دوا ہو, اس کی طرف رجوع کیا جائے. آدمی گیا فقیر سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, چلیے. فقیر نے کہا طبیعت خراب ان کی ہے, جاؤں میں, ضرورت تو انہیں, ان کو ضرورت ہے, وہ آئیں میرے پاس, ہے میرے پاس ضرورت, باقی خود آئیں. اب تاو آ رہا ہے وزیروں کو کہ بادشاہ کو ایسا جواب دیا, لیکن مجبوری ایسی آ پڑی کہ کوئی چارہ کار نہیں, مجبور بادشاہ ہے. اس نے کہا فقیر نے کہ دوا ہے میرے پاس, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ چاہتا ہوں کہ پیشاب میرا جاری ہو جائے, ختم ہو جائے. اس نے کہا میں قیمت ان دوا دوں گا, مفت نہیں. قیمت کیا ہے؟ کہ آدھی سلطنت. بادشاہ کو تکلیف تھی, مرتا کیا نہ کرتا, پریشان اسی حالت میں تیار ہو گیا, کہتے کاغذ لکھ دو, کاغذ بھی لکھ دیا, دوا دے دی, دوا دے دی. گھر پہنچا تو پیشاب جاری ہو گیا بادشاہ, ایسا جاری ہے کہ بس جاری ہے, بند نہیں ہو پاتا. یہ اور مصیبت آئی. پھر بادشاہ کے پاس آدمی آیا, کساؤ تو پیشاب تو بالکل جاری ہے ویسا ہے برابر, تو جو کچھ کہنا ہے بادشاہ خود آنا تھا, تجربہ کر چکا بادشاہ کہ ایک دوا کے ذریعے سے بند کھل گیا, پیشاب جاری ہو گیا, تو آیا بھی. اب کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے تھی حالت کے وقت پر پیشاب ہو, وقت پر بند ہو رہا ہے, وہ کیفیت ہو رہا ہے. اس کی بھی دوا ہے میرے پاس, باقی میں نہیں. قیمت کیا؟ قیمت کیا آدھی سے سمجھ. اچھی بات, کاغذ لکھو, کبھی کاغذ لکھ دیا, دوا دے دی, پیشاب ہو گیا. جو اچھے آدمی کی حالت ہوتی اس حالت میں ہو گیا. جب کاغذ اس نے جھک دیا تب فقیر نے کہا بادشاہ سے کہ بس سلطنت بیچ چکے ہو, تمہارا کوئی حق نہیں, دربار میں مقام میں داخلے کی اجازت نہیں, تم تو چل گئی. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بولے, میں کیا کروں؟ کرو کیا, گھر خود ہو جا کے جنگل محنت مزدوری کرو. سب کے سب سہم گئے, ایسا روک پڑا ہے کہ ساری سلطنت ساری حکومت رکھی رہ گئی پریشان. جب دیکھا کہ واقعتاً بادشاہ کے قلب میں شکستگی پیدا ہو چکی ہے اور اپنے آپ کو اس نے بے بس سمجھ لیا ساری فوجوں کے باوجود, تو فقیر نے کہا کہ مجھے تمہاری بادشاہ نہیں چاہیے, مجھے بتانا ہے کہ یہ بادشاہ جس پر تم کو اتنا گھمنڈ اتنا ناز ہے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق کو فراموش کیے ہوئے ہو, یہ پیشاب کے قطروں کی تم نے فروخت کر دی. یہ پیشاب کا وقت پر آنا, وقت پر دم ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری بادشاہ دے کر تم نے حاصل کی. مخصوص قرآن تعالیٰ کی طرف توجہ دلانا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود سارے خزانے کا مالک, ساری فوج, لیکن کچھ نہیں کر سکا. اس لیے فرماتے ہیں الہ الناس, وہ بادشاہی نہیں, اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے, اس کے زیر اثر وہ چیزیں ہیں جو بادشاہوں کے زیر اثر نہیں ہیں, وہ خالق کائنات ہے. ایک کاشتکار نے کھیتی کی, غلہ پیدا ہوا, تیار ہو گیا, آسمان سے ایک بجلی گری, سارے غلے کو جلا دیا, بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ بارش آئی اتنی زور کی آئی کہ سارے غلے کو بہا لے گئی, کیا ہو سکتا ہے؟ کسی جگہ پر ٹیوب ویل بہت لگا لیے گئے پانی پیدا کرنے کے لیے, تو وزیر اعظم ایک کہتے ہیں کہ اب پانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آسمان کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے اسباب پانی پیدا کرنے کے ہیں. میں نے کہا جو زمین سے پانی خشک کر دے تو کیا کرو گے, اور اگر وہ آسمان سے اتنا برسا ہے اتنا برسا ہے, پھر بھی نظر کرو گے اس طرف نہیں نظر کرو گے؟ خدا کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں. اس لیے فرماتے ہیں الہ الناس ہے, جو بادشاہ ہیں بادشاہ بھی اس کی حکومت کے مارتے رہتے ہیں, ان کے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پناہ رب الناس کی, یعنی انسان اگر حیوانیت کے درجے میں ہے, بالکل بچپن کی عمر میں ہے, عقل و فہم اس کے پاس نہیں, کم سے کم اتنا تو سمجھتا ہے کہ وہ پالنے والا ہے, اس لیے اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت. اور اگر انسان جوانی کے زمانے میں ہے, اس کے اندر عقل و فہم ہے, طاقت بہت زیادہ ہے, ماں کو سمجھتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتی, ہاں حکومت وقت کا اثر اس کے عقل میں ہے, تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, ان کی پناہ. اور اگر اس کی عقل پختہ ہو چکی, دیکھ چکا کہ بادشاہ بھی بیکار ہے, پیشاب کا بند کر گیا تو کچھ نہیں کر سکتا, پیشاب جاری ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر اب جو اللہ تعالیٰ الہ الناس معبود حقیقی وہی ہے, کائنات کا خالق وہی ہے, اس کی پناہ مانگ. من شر الوسواس الخناس, اس چیز سے پناہ مانگی, وسواس کے شر سے, خناس ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اس سے پناہ مانگ. جو دشمن ظاہر میں ہو, سامنے ہو, چاہے کتنا ہی بڑا ہو, بہرحال اس کے مقابلے سے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کی جا سکتی, قوی ضعیف تدبیر کر لیتے ہیں. لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا اور قابو اس کو اتنا بڑا ہے کہ وہ سینے کے اندر موجود, ان میں شیطان یجری مل انسان مجر دم, انسان کے بدن میں جس طرح سے خون دوڑتا ہے رگوں میں, اس طرح سے شیطان اس کے اندر گھستا ہے. دشمن بہت قوی دشمن, نفس دشمن بہت قوی دشمن, قابو اس کو اتنا کہ سینے کے اندر موجود, رگوں کے اندر موجود, اس کا مقابلہ کیسے؟ اس کے مقابلے کی صورت یہی ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا اور سینے کے اندر اس کو جگہ دی, رگوں کے اندر گھسنے کا اس کو قابو دیا, اسی سے پناہ مانگی جائے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار, یہ نفس و شیطان دو کتے تو نے پیدا کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں, تو ہی ان سے ہمیں پناہ دے. تو جس ذات نے ان کو پیدا کیا اور انسان پر مسلط کیا, وہی ذات حفاظت کرنے والی ہے, کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں. اس لیے فرماتے ہیں وسواس کے شر سے, خناس. لکھا ہے علماء نے کہ خناس ایک سانپ کی شکل ہے, اژدہا ہے, سینے کے اندر موجود, تھنا اٹھائے ہوئے, بار بار ڈستا ہے, ڈستا رہتا ہے, اور اس کا زہر تمام بدن میں سرایت کر جاتا ہے. سانپ کے کاٹنے کا زہر تو چڑھتا ہی سارے بدن میں پہنچ جاتا ہے, اس کے زہر کا اثر بھی سارے جسم میں گھوم جاتا ہے. اور اس کی تاثیر کیا ہے زہر کی؟ اس کے زہر کی تاثیر یہ ہے کہ معاصی کا صدور ہوتا ہے, آنکھ ہے وہ معاصی کی طرف آمادہ ہوتی ہے, کان ہے وہ معاصی کی طرف آمادہ ہوتا ہے, زبان ہے وہ معاشیت کی طرف, شرمگاہ ہے وہ معاشیت کی طرف, پیٹ ہے وہ معاشیت کی طرف, ہاتھ ہے وہ معاشیت کی طرف, پیر ہے وہ معاشیت کی طرف. یہ جو مشین انسان کی لگی ہوئی ہے یہ ساری مشین حرکت میں آ جاتی ہے, ہر چیز معاشیت کی طرف کو چلتی ہے. کتنا زبردست اثر ہے اس سانپ کے کاٹنے کا. قرآن تعالیٰ کی معاشیت میں سر سے پیر تک آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے پناہ مانگنے کی کیا صورت ہے, اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ نہ کسی حکیم صاحب کا کوئی نسخہ کارگر ہے, نہ کسی ڈاکٹر صاحب کا کوئی انجیکشن کارگر ہے, نہ کسی ویز کی گولیاں کارگر ہیں. وہاں پہ کچھ کارگر ہے وہ مالک الملک سے پناہ مانگنا, جس نے پیدا کیا اسی کی پناہ حاصل کی جا رہی. ایک شخص کے اوپر وساوس کا حضور ہے, بہت پریشان, کیا علاج اس کا؟ علماء حقیقت نے لکھا ہے اس کا علاج. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی طرف توجہ نہ کرے, جو کام اس کو کرنا ہو شریعت کی روح سے دیکھ کر اس کام کو کرتا رہے, ان وساوس و خیالات کی طرف کوئی توجہ نہ کرے. آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز میں بے شمار خیالات آتے ہیں, وسوسے سے آتے ہیں, پڑے آتے ہیں, وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. آپ مکان سے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, راستے میں موٹر کی آواز, پانی کی آواز, رکشہ کی آواز, آدمی کی آواز, کتے کی آواز, چڑیا کی آواز, سو قسم کی آواز میں کام نکلتی ہیں. کیا آپ چلتے چلتے ہر آواز کتنے متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اسے؟ آپ نہیں دیکھ رہے, بلکہ اپنے کام کرتا ہوں گا, آواز آتی ہے آتی ہے, ہم اپنے کام کرتے ہیں. جیسے کوئی شخص کسی اپنے دوست کے پاس جائے, وہ دوست بھی اس کا محبوب آقا بھی اس کے پاس جاتا ہے, اس کے راستے میں اس کے دروازے پر کتے ہیں, پہلے اجنبی آدمی کو نہیں آنے دیتے ہیں, کتے بھونکتے ہیں, کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. اب اس کے لیے تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ لاٹھی لے کر وہیں کھڑا ہو کر مقابلہ کرنے لگے ان کتوں کا. کتوں کا مقابلہ کرے گا, کتے اور زیادہ بھونکیں گے. ہو سکتا ہے کہ کتا کاٹ لے, ہو سکتا ہے کہ کتے کو مار دے. کتے کو مار دے گا تو کتا کس کا پلا ہوا ہے؟ دوست کا کتا ہے, اس کو مارنا بھی ٹھیک نہیں. وہ کاٹ لے گا تو نقصان پہنچائے گا. جو مقصود ہے دوست تک پہنچ جانا, وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا, وقت ضائع ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے بھاگے, کتوں کے بھاگنے کی وجہ سے بھاگے گا تو کتا اس کو اور پیچھے کرے, اور کتوں کی آواز سن کر دوسرے کتے بھی آئیں گے, گھیر لیں گے, بہت پریشان کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاگتے میں کوئی ٹھوکر لگے, کوئی ٹکر لگے, گرے, اس کی چوٹ لگے, کسی اور کی چوٹ لگے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہیں کھڑا ہو جائے اس کے دروازے پر اور آواز دے کر اپنے دوست کو آتا ہو کہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, یہ کتے روک رہے ہیں. وہاں سے وہ ایک ڈانٹ پلا دے گا کتوں کو, اس کی آواز پر کتے خاموش ہو جائیں گے, سورت کے ساتھ آٹھ کے ساتھ چل جائے گا. یہی صورت ہے کہ جو وساوس آپ کو پریشان کرتے ہیں, آدمی یا تو ان وساوس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے, ان کو دفع کرتا ہے, وہ پھر آتے ہیں, پھر دفع کرتا ہے, پھر آتے ہیں, اگر سارا دن ساری رات اسی میں گزر جائے گا تو کتوں سے لڑائی ہو گئی, کھڑے ہو گئے, کامیابی نہیں ہوگی. سب وقت ضائع ہوگا, کام معطل ہو جائیں گے, نمازیں قضا ہوں گی, کچھ نہیں ہو سکے گا. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے, مالک الملک کی پناہ مانگے. وہ طریقہ ہے ترقی کا, تم سے تحفظ کا, من شر الوسواس الخناس. یہ صورت خاص طور پر مفید ہے وسواس کے دفیے کے لیے. یہ مشائخ کرام جو ذکر کراتے ہیں, ضرب لگواتے ہیں, یہ بسا اوقات اس کے سب جس کی زبان سے آخری بات لا الہ الا اللہ نکلے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ایک محدث ہیں ابو ذرعہ، بہت جلیل قدر محدث ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حدیث پڑھا رہے بیٹھے ہوئے، اس حدیث پر پہنچے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، یہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا اسی ٹکڑے پر پہنچ کر. سردار حدیث میں لکھا ہے کہ وہ حدیث پوری نہیں کر پائے. حدیث پوری کیا ہے؟ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ بھی صاحب وہ پوری نہیں کر پائے، اتنا ہی پڑھا تھا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، ان کے انتقال ہو گیا، حدیث پوری نہیں کر پائے. ہمارے استاد نے بتایا کہ نہیں یہ بات نہیں، حدیث پوری کر دی انہوں نے، حدیث بات کبھی عمل سے پوری کی جاتی ہے کبھی زبان سے پوری کی جاتی ہے. ایک استاد کہتا ہے اپنے شاگرد کو جو بیٹھا ہوا باتیں کر رہا پڑھ نہیں رہا، سبق یاد نہیں کر رہا، دیکھو سبق یاد کر لو ورنہ یاد رکھو، ورنہ یاد رکھو، یاد رکھو یہ کہا اور اس کا ہاتھ سے اشارہ کیا، کمکی اٹھا کر اشارہ کیا، کیا مانا ہے؟ ورنہ پٹائی ہو گئی. تو بات پوری کی ہے، کچھ زبان سے بولی کچھ ہاتھ سے، اس کی تکمیل یہاں بھی ان ابو ذرا نے کیا کیا، بات پوری کر دی. کس طریقے سے؟ جنت میں داخل ہو گئے. من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ یہ کہا اور خود جنت میں داخل ہو گئے، عمل کے ذریعے سے پوری کر دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے زبان پر زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ کی ذکر ہے. جو وظیفہ متعین ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اس کے وقت سے زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کیونکہ جب آدمی کسی چیز کا ورد کرتا ہے اس کو پوری مناسبت اس سے ہو جاتی ہے، زبان مانوس ہو جاتی ہے تو مرتے ہیں تو وہی چیز اس کی زبان پر ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے میں 70 فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ مرتبہ کلمہ زبان پہ ہوتا ہے. اس کے بالمقابل افیور جو ایک نشے کی چیز ہے اس میں 70 مضرتیں ہیں، ایک مضرت یہ ہے کہ مرتبہ کلمہ زبان پہ نہیں ہوتا. ایک صاحب کے انتقال کا وقت قریب، ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ تلقین کر رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہیں بول رہے، خاموش. لوگوں کو فکر ہوا کیا بات نہیں بولتے. تھوڑی دیر میں وہ کچھ مسکرائے اور اسی حال میں انہیں کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ، جو معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسی حال میں ان کو بتا دیا گیا، دکھلا دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جائے گا اور وہاں کا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو مردہ کہے گا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں کو جا کے خبر دوں کہ حق تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کام کیا. وہاں ملائکہ کہیں نم کنوم کی عروس نہیں، بے فکر سو جائے، اب تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر انہوں نے دوسروں کو اپنے عزیزوں کا بھی اطمینان کر دیا، یا لیت قومی، کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے میرے ساتھ کیا اچھا معاملہ کیا اور مجھے کتنا قابل اکرام بنایا. حسن خاتمہ بڑی عجیب دولت. ہمارے یہاں مولانا اکرام الحسن صاحب تھے جو آج کل تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مدت روائی ان کے والد. دوپہر کو سوئے، ظہر کی نماز کے وقت اٹھے، وضو کیا، آ کر سنتوں کی نیت باندھی، تو پھر اول میں بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے عادی تھا. پانچ وقت احترام کرتے تھے کہ صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں. رکوع کیا، سجدے میں گئے، ایک سجدہ کیا، پھر سجدے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے جھک رہے تھے کہ سر بے اختیار زمین پر رکھا گیا، وہیں انتقال ہو گیا. اور یہ نہیں کہ کچھ اور کام ہوا تو سجدے میں دوسرے سجدے میں سر رکھا اور انتقال ہو گئی. کیسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو کام لینے کو بلایا؟ مدینہ طیبہ نے ایک شخص روزہ جنت میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا, اذان ہوئی, اس نے اپنی تلاوت بند کی اور اذان کا جواب دینا شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہا پہلی مرتبہ کہہ لیا, دوسری مرتبہ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہیں بیٹھے بیٹھے روزہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی اور ان دفعہ ایک حکیم صاحب تھے ہمارے یہاں, رات کو تہجد کے وقت اٹھے, تہجد کی نماز پڑھی, نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا دعا کر رہے تھے, اسی حال میں ان کا انتقال ہوا. ایک اور عالم تھے, جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے, جمعے کی نماز پڑھی, سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی وہیں انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمے کی دولت سے نواز تھے اپنے بندوں کو, بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے, جس کا انجام اچھا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے, ساری زندگی اس کی کارآمد ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ من کان آخر کلام اللہ دخل الجنہ, زیادہ اس کو اپنی زبان پر ورد رکھنا چاہیے. سونے کے لیے لے کے آدمی تو بھی پڑھتا رہے, چلتا پھرتا بھی پڑھتا رہے, اٹھتا بیٹھتا بھی پڑھتا رہے, دکان پہ جائے, کھیتی میں جائے, دفتر میں جائے, کوئی اس کی پڑھنے سے نہیں روک, آہستہ آہستہ میں پڑھتا ہے. اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے, نہ قبلے کی طرف منہ کی شرط ہے, نہ ایک جگہ بیٹھنے کی شرط ہے, کچھ بھی نہیں, پڑھتا رہے. ان شر الوسواس الخناس, حدیث میں آیا کہ شیطان آدمی کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے من خلقک, کیوں جی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہے گا اللہ نے. پھر پوچھتا ہے فلانے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلانے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں پہنچے تو لاہور پڑھنا چاہیے, لاہور اللہ تو خود خالق ہے, کون پیدا. ایک دفعہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا, میرے استاد بھی تھے, ایک شخص نے پوچھا میرے استاد سے کہ ایک بار پوچھنی, وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کو شیطان بہکاتا, اب یہ بتائیے شیطان نے کیسے بہکایا؟ استاد محترم نے کہا بھائی اس قسم کی چیزوں میں نہیں لگا سکتے, اپنے کام کرو جا. یہ کہہ کے وہ تو خود تلاوت میں مشغول ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے دماغ کا چیلا اچھل رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے میں اس کو جھکڑ لوں اس سے. میں اچھی بات, میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا پوچھنا؟ اس نے کہا یہ پوچھنا ہے بتاؤ. میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں زمیندار ہوں. میں نے کہا زمیندار ہو تو تمہارے یہاں گائے بیل بھی ہوں گے؟ ہاں ہے. کھیتی ہوتی ہے؟ ہاں. دودھ ہوتا ہے؟ ہاں. روٹی سالن پکتا ہے؟ ہاں پکتا ہے. روٹی جو گرم ہوتی ہے تو اس کو کس نے گرم کیا؟ آگ میں. سالن کو کس نے گرم کیا؟ آگ میں. دودھ کو کس نے گرم کیا؟ آگ میں. چائے کو کس نے گرم کیا؟ آگ میں. بتا آپ کو کس نے گرم کیا؟ کہنا کہ آپ کو خود ہی گرم ہے. بس یہی بات ہے, شیطان کو کسی نے بیٹھا ہے اور وہ خود ہی بیٹھا. ہاں جی دیکھو نا سمجھ گیا نہیں. اور بھی بات دھیرے دیر تک کہ میں اس سے کہا کہ تم نماز پڑھا سکتے ہو؟ جب کبھی عید بکرا عید پڑھ لیتا ہوں اور سب پڑھتا ہوں. کرو گا کبھی رکھا نہیں میں نے. ایک اچھا بتاؤ, اگر کوئی شخص تمہارا ملازم ہو اور پانچ روپئے ماں باپ تم اس کو تنخواہ دیتے ہو اور تم نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ ڈاک خانے سے کارڈ لیا, 10 منٹ باقی ہیں ڈاک کے نکلنے میں, آج کی ڈاک سے خط بھیجنے میں کارڈ لیا, وہ پوچھے کہ کہاں بھیجو گے خط؟ تم نے کہا کہ بیٹا کال بھیجوں گا. کہ بیٹا کہاں ہے؟ کہ بمبئی میں ہے. بیٹا کیا کرتا ہے بمبئی؟ دفتر میں ملازم ہے. خط میں کیا کرو گے لکھ کر؟ کیا لکھا؟ کہ شادی کرنی ہے, اسے بلانا ہے. کہاں شادی کرنی؟ ایک سلسلہ حتیٰ کہ جو 10 منٹ تھے گا کے نکلنے کے, وہ 10 منٹ سارے ختم ہو گئے. کیا کہو گے؟ اس نے کہا میں کوئی مولوی تھوڑا ہی کیوں ہر بات کا جواب دیتا ہوں, میں تو ماروں گا اسے تھپڑ اور کہوں گا تو لے گیا اپنے حساب سے, پھر کیا ان چیزوں میں بات کرنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ بتاؤ اس ملازم کو تم نے پیدا کیا, اس کی آنکھیں تم نے بنائی, اس کی زبان اور دل دماغ تم نے بنایا, اس کی زندگی تمہارا تجربے میں نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ اسے 5 روپے دیتے ہو اور تمہیں اتنا تاوا ہوتا ہے پوچھنے پر. خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, آنکھیں دی, زبان دی, دل دیا, ساری چیزیں دی, اس کا حکم تو تم مانتے نہیں اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی متعلق یہ خوب گریز کرتے, اسے کتنا غصہ آتا ہو. اس نے کہا کہ 10 بجے اللہ میں تو اب سے نہیں پوچھتا. میں کہ نہیں وعدہ کرو نماز پڑھنا. اس نے صاحب دیکھیے آج فلانا دن ہے, آج منگل ہے, بدھ جمعہ رات, 2 دن کی تو مجھے مہلت اور دو, جمعے کے دن نہا کر کپڑے بدل کے میں نماز پڑھتا ہوں, 2 دن کی تو مجھے معافی دو. میں نے کہا کوئی نماز میری ہے جو میں معافی دوں؟ میری نماز پڑھو گے؟ نماز تو خدا کی ہے. اچھا ہم تو جانے جب تک نماز نہ پڑھو اس وقت تک کھانا چھوڑ دو. جس وقت نہا کر کپڑے بدل کے نماز پڑھو گے اس وقت کھانا کھانا, اس سے پہلے پہلے کوئی چیز مت کھاؤ. اور سوچنے پڑ گیا کہ تو بڑی پریشانی کی بات, بہت بھاؤ مہنگا ہے. نہیں مہنگا نہیں, سوچنے کی بات ہے. خدا تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق کو تو ہر وقت استعمال کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں اتنی کوتاہی, جو 5 وقت فرض کی تھی اس کو ادا نہیں کرتے, اس کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے محلت دو, معافی دو. اس لیے قسم قسم کے شبہات پیدا کرتا ہے شیطان. اور عجیب لطف یہ, ایک دفعہ ریل میں ہی تھا, ایک صاحب نوجوان وکیل, ان کے والد صاحب بھی وکیل, والد صاحب کو میں پہچانتا تھا ان کے, وہ اسٹیشن پر ملے تھے. یہ نوجوان صاحبزادے ریل میں اپنی کتاب میں مطالعہ میں لگ گیا, تو انہوں نے کہا مولانا کتاب سے تو آپ رات بھی ملاقات کرتے رہتے ہوں گے, ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے کہ خیر حاصل کرنا خیر. اچھا بھائی خیر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے دل میں دہریت کے خیالات پیدا ہوں, خدا کے وجود کا انکار, اس کی توحید کا انکار, تو ان خیالات کو کیسے رکھا کرے؟ یہ وساوس پیدا ہوتے ہیں اس کی طرح. میں نے کہا ہاں پہلے تو یہ بتائیے مسلمان بھی رہا یا نہیں رہا. میں نے کہا جب تک یہ خیالات کے درجے میں ہے اس وقت تک تو مسلمان ہے, جب یہ عقائد بن جائیں گے تو اسے مسلمان ہی رہے گا. تو کافر ہو رہا ہے؟ جی ہاں. اس نے کہا کہ یہی خیالات جمتے جمتے عقائد بن جاتے ہیں. میں نے کہا جی جمنے کے بعد تو حکم بدل جاتا ہے, جمنے سے پہلے پانی ہے, جمنے کے بعد برف بن جاتا ہے, جمنے سے پہلے بیج ہے, جمنے کے بعد پودا ہو جاتا ہے, جمنے سے پہلے نطفہ ہے, جمنے کے بعد حمل ہو جاتا ہے, جمنے سے پہلے ہے, جمنے کے بعد کے تو احکام الگ الگ ہیں. صورت بھی بدل جاتی ہے, حکم بھی بدل جاتا ہے, نام بھی بدل جاتا ہے, تاثیر بھی بدل جاتی ہے. اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے ان خیالات کو دفع کیسے کرے؟ میں نے کہا کسی بزرگ کی خدمت میں جائے, ان کی جا ان کی ڈیوٹی ہے سیدھی کرے جا. خوب بات کی یاد میں, اچھا تو بزرگ صاحب کی خدمت کرے. میں کہ جی خدمت کرے. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی, وہ جائے گا بزرگ صاحب کی خدمت کرے گا, ان کا احترام کرے گا, وہاں کے ماحول کے اثر سے اس کے بھی خیالات بدل جائیں گے, یہ کچھ بھی بات نہ ہوئی. میں نے کہا بات تو ہوئی اور ایسی ہوئی کہ آپ نے تسلیم کر لی, مقصود تو یہی ہے کہ خیالات بدل جائیں, آپ نے خود اقرار کر لیا کہ بدل جائیں. دیکھیے جو مریض خطرناک مرض میں مبتلا ہو, ڈاکٹر اس کو ہسپتال میں اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ تھوڑے تھوڑے تغیر سے جو اس کے مرض میں تغیر ہو رہا ہے, علاج میں, دوا میں, غذا میں تغیر کر سکے. اور یہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان جاتا ہے, اس کے ڈاکٹر بزرگ حضرات ہم کی خدمت میں جا کر رہے ہیں. کہنے کی ایسی کوئی صورت نہیں کہ اپنی عقل کے ذریعے سے خیالات کو دور کر لے. میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام محض عقل کے بلبوتے پہ آج تک ہوا ہے؟ کھیتی کرنی ہے, کوئی فیکٹری چلانی ہے, کوئی تعمیر کرنی ہے, کوئی بھی کام کرنا, ہمیشہ جاننے والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے. بغیر پوچھے کوئی شخص محض اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی کام کر لے, باغ لگا لے, کھیتی کر لے, مشین بنا لے, محض اپنی عقل کے ذریعے بغیر جاننے والوں سے پوچھتے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو سب رسمیات ہیں. میں کہ رسمیات ہیں, نظام عالم ان کے قائم ہیں. آپ جنگل میں کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں کھیت ہے. لال صاحب آپ کو معلوم نہیں سب طرف کھیت کھیت ہے. چار انگل کی لگوٹی باندھنے والے کاشتکار سے راستہ پوچھنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں. اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر لیتے کیا وجہ اس کی. یہ تو صحیح ہے لیکن اس کا کیا اطمینان کہ اس نے صحیح بتایا اور جو جھوٹ بول دیا وہ دھوکہ دے دیا. میں نے کہا تو بہت آسان ہے. وہ کیا تو یہ کہ اس کے بتانے کے مطابق چل کر دیکھیے کہ رام مندر مقصود پہ پہنچ گیا تو اس نے سچ بتایا ورنہ جھوٹ بولا. چلے تو ایسی کوئی صورت نہیں کہ عقل کے ذریعے سے خیالات کو دور کر لیا. میں نے کہا کہ ایک شخص کے مکان میں چور آ کر داخل ہوئے اس صاحب مکان کو چوروں نے پکڑ کر باندھ دیا, منہ میں روئی ٹھونس دی اور سارا سامان اس کا نکال لیا. اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو محض اپنی طاقت کے ذریعے چوروں کو بھگاؤں گا, نہ کسی کو اطلاع کروں گا نہ کسی کو بلاؤں گا. یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اندر اگر طاقت ہوتی تو چوروں کو مکان میں گھسنے والا نہیں تھا. آپ کی عقل میں اگر طاقت ہوتی ان خیالات اور وسوسوں میں دماغ میں گھسنے نہ دیتی. وہ آئے اور آ کر کے چھا گئے, عقل کو مغلوب کر دیا, باندھ جوڑ کر ڈال دیا, عقل کے اندر طاقت دی. اب یہ عقل کیسے ان کو دفع کر سکتی؟ اب تو لامعلوم دوسروں سے مدد دے نہیں دیتی. ساری سننے کے بعد پھر انہوں نے وہی کہا کہ آپ کے پاس ایسی کوئی صورت نہیں کہ آپ کہ میں اپنی عقل کے ذریعے سے آپ کے کام کر لے ان کو دفع کر دے. کہ مسٹر کیسے عقل یہ کرتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتا ہے, بےتاب ہو کر گر جاتے ہیں, ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ, ڈاکٹر نے جو کچھ گھول کر دے دیا چاہے پیشاب ہی لے گیا وہ کتنا گھول کر دے لیتے ہیں. کیوں اپنے عقل کے ذریعے سے پیشاب پیٹ کے درد کو رفع نہیں کر لیتے؟ کیا مولانا میں بی اے ہوں؟ تو میرے نزدیک بی اے اور اے بی دونوں ایک لائن میں کھڑے ہونے قابل. اس واسطے کہ میں بی اے کی حقیقت نہیں سمجھتا, اس کا روگ تو اس پہ پڑا ہوگا جس کی حقیقت بھی جانتا ہوں. میں جانتا نہیں بی اے کیا چیز ہوتی ہے. میں بھی کہہ سکتا ہوں میں مفتی ہوں. ایک بات ہے کام کی بات کی. آپ تو جانے کہاں پہنچ گئے. میرا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے علی گڑھ بی اے کیا, اس زمانے میں میرے خیالات ایسے ہو چلے تھے, اب تو میرے خیالات ٹھیک ہیں, وہ بات نہیں ہے. میں کہ اچھا آپ علی گڑھ گئے تھے بی اے کرنے کے لیے, مکان پہ بیٹھ کے عقل کے ذریعے سے نکل گیا تھا. اس میں آ گئی بات. راستے میں ایک جگہ پر وہ پانی پینے کے لیے اترے اسٹیشن پر, ایک شخص نے مجھ سے کہا گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ یہ پکا دہلی آ رہا, کبھی نماز نہیں پڑھتا, خدا کا قائل ہی نہیں ہے. کہتا کہ خدا ہو تو مجھے دکھلاؤ کہاں ہے نماز. اچھا دلائل کیا ہوں گے اس شخص کے پاس جو اپنے عقائد کو چھپاتا ہے؟ کہتا پہلے میرے خیالات ایسے ہو چلے تھے اب نہیں. چاہے وہ پانی پی کر آئے, اپنے دوستوں کے ساتھ میں گپ شپ میں لگ گئے. میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا ہنسے کہ مسٹر وہ جو اسٹیشن پر بڑے وکیل صاحب ملے تھے آج سے ان کی کچھ تعارف ہے؟ ان کے والد متعلق پوچھا. کہا میرے والد ہیں. سنی سنائی کہہ رہے یا عقل کے ذریعے سے معلوم کیا؟ کیا کہنا کسی نے جھوٹ بہکا دیا ہو کہ آپ کے والد صاحب. اسٹیشن پہ پہنچ کر جہاں مجھے اتارنا تھا وہاں کو بھی اترنا تھا. میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ اگر آپ کے قلب میں اس قسم کے خیالات ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیے, گفتگو کیجیے, ایک دن دو دن تین دن جب تک آپ کا دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسنائے گفتگو نے کہ بعض مودی صاحبان سے گفتگو کی نوبت آتی تو خفا ہونے لگتے. تو میں نے کہا تھا جی ہاں بعض دفعہ اعتراض کا جواب ہی فرض بھی ہوتا ہے. آپ تو وکیل آدمی, اکثر پر ڈگری تو ٹھیک نہیں. بعض مرض کے لیے دوا کڑوی دی جاتی ہے, بعض زخم ایسا ہوتا ہے جس میں آپریشن پہلے کیا جاتا ہے مرہم بعد میں رکھا ہوتا سواستے. تو یہاں میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ مولوی صاحبان خفا ہونے لگتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پیشانی پہ بل نہیں آئے گا, لہجے میں تیزی نہیں آئے گی, قلم کو ناشائستہ زبان سے نہیں کہوں گا. اور آپ کے لیے اتنی آزادی ہے چاہے مذہب کی قید میں رہ کر گفتگو کریں, چاہے مذہب کی قید سے آزاد ہو کر محض عقل کی روشنی میں گفتگو کریں. آپ کو تو دو قدم چلنا دشوار ہو جائے گا محض اس عقل کی روشنی میں جس پر آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں. تو میرا پتہ انہوں نے لکھ لیا تھا, کہتے ہیں میں آؤں گا. تو کہنے لگے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, خفگی کی بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمیں مار بھی لیں گے تو ہمارے لیے فخر ہے. ایک اچھی بات ہے, اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو صحیح, مجھے انکار نہیں ہے. جس ذات نے پیدا کیا آپ کو, اس کا مارنا تو آپ کے لیے باعث فخر ہے نہیں. مارنا کیا, اس کے سامنے سر جھکانا آپ کے لیے باعث فخر نہیں. میرا مارنا آپ کے لیے باعث فخر ہوگا, بہرحال میں منتظر ہوں. تو بچہ آئے نہیں, 30-35 برس ہو گئے اور زیادہ ہو گئے, پھر تو آئے نہیں. اللہ جانے زندہ ہے کہ انتقال ہو گیا. خیر, کہنا یہ ہے کہ قسم قسم کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے, فساد ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے. من الجنۃ والنار, اور یہ وسوسے ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. مثلا مشہور ہے ہمارے یہاں کہ آدمی کا شیطان آدمی, ایک آدمی دوسرے آدمی کو بہکاتا ہے. میرے والد صاحب محروم سناتے تھے کہ کوئی صاحب کہیں جا رہے تھے, کسی جگہ پر دیکھا کچھ سو رہا ہے. دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ اس میدان میں یہ شخص سو رہا ہے جنگل میں. کھڑے ہو گئے, وہ بیدار ہوا, اس نے پوچھتے پوچھے بھائی تو کون ہے, یہاں کیوں سو رہا ہے؟ کہ سب میں شیطان ہوں. شیطان ہے تو یہ سونے کا موقع مل جاتا ہے, خوشی مل جاتی ہے. ہاں میرے پاس کچھ زیادہ کام نہیں رہا, میرا کام کرنے والے انسانوں میں سے بہت سارے ہو گئے ہیں جو میری خدمات انجام دیتے ہیں, میری ڈیوٹی پوری کرتے رہتے ہیں, اس کو زیادہ کام نہیں میرے پاس, تھوڑا کام ہو گیا رہ گیا. اس وقت سے انسان بھی شیطان کا کام کرتے. ایک آدمی جو دوسرے کو بہکاتا ہے کہ چلو آپ سنیما میں چلیں, اب یہ بتاؤ یہ کیا ہے, یہ شیطان کا کام انجام دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ کسی معاشیت کی طرف دوسرے کو ترغیب دیتا ہے, دوسرے کو بلاتا ہے, کسی طاقت سے روکتا ہے, یہ شیطانی کی ڈیوٹی ہے جو انسان انجام دیتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں من الجنت والنار, جنات میں سے اور انسان میں سے سب سے سب کے شر سے جو بھی وسوسے ڈالتے ہوں اللہ اکبر بتالا پناہ میں رکھے, حفاظت ہونا. اور وسوسے دنیا کے کاموں میں بھی آتے ہیں, عبادات میں بھی آتے ہیں, خداوند تعالیٰ کے وجود میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہے کہاں, نظر کیوں نہیں آتا, اور قسم قسم کے وسوسے. اس لیے حق تعالیٰ کی پناہ جب تک حاصل نہ ہو, میسر نہ ہو, اس وقت تک ان سے امن نہیں ہے. امن کی صورت یہی ہے, خود براہ راست اگر مقابلہ کرے گا تو ایسے ہی ہے جسے کتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر خیالات اور وسائل کا ہجوم ہو, اپنے قلب کو حاضر نہیں کر پاتا, جب لیٹتا ہے, بیٹھتا ہے, مختلف قسم کی چیزیں آتی, یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف دھیان ہو, میرا شکر حق تعالیٰ کی طرف رہے, اس کی یاد رہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ذہن میں آئیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظتوں کا دھیان رہے, مگر نہیں جم پاتا. خیالات خیالات کسی قسم کے آتے ہیں, اور ان کو روکنا چاہتا ہے, ہٹانا چاہتا ہے, قادر نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اکادمی نے لکھا ہے کہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی مستقل خیالات کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائے اور سوچے, یوں کہے اللہ تیرے قدرت کے قربان, کیسا بڑا سمندر تو نے میرے قلب کے اندر خیالات کا پیدا ہو رکھا ہے. ایک خیال آتا ہے دوسرا جاتا ہے, ایک خیال آتا ہے دوسرا جاتا ہے, بڑا بڑی سلسلہ چل رہا ہے, تیری وہ کتنی بڑی قدرت ہے. تو یہی خیالات جو خدا ون تعالیٰ سے بوجھ کے واسطے شیطان نے ڈالے تھے, انہیں خیالات کو خدا ون تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا لیں تو وہ خیالات کا ہو جائیں گے. حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے ایک بار کہا کہ میں انتظار کیا جانا چاہتا ہوں, وہاں سردی بھی کم ہے, وہاں آمدنی کی ذرائع ہیں, یہاں آمدنی کم ہے, خرچ زیادہ ہے. انہوں نے کچھ روکا, منع کیا. اول تو کہا کہ آدمی کا بھی عجیب حال ہے, عجیب عجیب قسم کے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں. یہ خیالات آہوان صحرائی اور پرندان ہوائی کی طرح سے ہیں, جیسے ہوا توڑنے والا پرندہ اور جنگل میں دوڑنے والا ہرن, ان کی بے نہ جائے گی. البتہ اگر ان کو کوئی قابو میں کر لے, ہرن کو پکڑ لے, شکار کر لے, پرندے کو پکڑ لے, شکار کر لے, تو اس کی بے نہ ہو. اس واسطے کے بے کے لیے ضروری ہے کہ مبی کو سپورٹ کر دیا جائے, اور سپورٹ کرنے پہ قدرت نہیں, جو اڑ رہا ہے آسمان پہ جنگل میں دوڑ رہا جب تک اسے پکڑ نہ لے. اسی طریقے سے جو خیالات آدمی کے دماغ میں آتے ہیں ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. البتہ اگر ان کو زبان سے کہے گا یا ان کے اوپر عمل کر لے گا تو پھر جیسے خیالات ہوں گے, جیسے عمل ہوگا, اس کے اوپر پکڑ ہوگی. اس کے اوپر اثر نہ ہوتا. تو پھر کہتا ہے کہ حضور مجھے بتائیے, میں جاؤں کیا کیا, اجازت دیجیے. تو سمجھاتے رہے نہیں سمجھا. ہمارا اچھا جا رہے ہو تو بھائی وہاں کے اللہ نے کو ہمارا بھی سلام کہنا, وہاں کے اللہ نے کو ہمارا سلام کہنا. اس نے کہا اس کا کیا مطلب, وہاں کے اللہ نے کوئی اور ہے کیا؟ ہم وہاں تم تو ایسے ہی سمجھتے ہو, تبھی تو وہاں جا رہے ہو. یہاں کے اللہ نے کے پاس کیا تو ہے نہیں دینے کو, فقیر ہے وہ معاذ اللہ, یا وہ بخیل ہے دیتا نہیں. اور وہاں کا اللہ نے نہ فقیر ہے نہ بخیل ہے, وہ دے گا, لہٰذا ہمارا سامان دے دیں گے. اس نے بس دیا میں نہیں جا, رک گیا. بزرگوں کی صحبت میں رہنا, ان سے فیض اٹھانا بہت ضروری ہے. باطنی تربیت کے لیے, ظاہری اخلاق درست کرنے کے لیے, اعمال کی درستی کے لیے, جگہ اس کے نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام نے اپنی تربیت کی, صحابہ کرام کی صحبت میں تابعین نے تربیت کی, تابعین کی تربیت میں بعد کے لوگوں نے اس سلسلہ چلا آ رہا ہے. محترم دوستوں, بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہاں کے لوگوں کی تربیت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مخصوص بندے کو ایسی حالت میں, تین آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں, خود دیکھ نہیں سکتے, خود دیکھ نہیں سکتے, ایسی حالت میں ان کو یہاں پر بھیجا اسی تربیت کے بعد. یہاں کے لوگوں کا جیسا کچھ حوصلہ ہو, جیسی جیسی قدر جس نے کی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے, نفع دے. یہاں کے لوگوں نے جس طرح سے, جس سیر چشمی اور دریا دلی کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کی ہے, اس سے بڑی مسرت ہے, دل سے دعا نکلتی ہے, حق تعالیٰ اس سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کی باتیں اصلاح بھی فرمائے, ظاہری اصلاح بھی فرمائے, اور سب کو اپنا مقرب بندہ بنایا. مگر بھائی دیکھو, دنیا والے بھی مہمان کی خاطر کیا کرتے ہیں اپنے نام و نمود کے واسطے کہ ہماری شان یہ ہے کہ مہمان ہمارے یہاں سے خوش جائے نہ خوش نہ جائے. صرف اتنی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ضرورت ہے کہ مہمانوں کا احترام قلب میں ہو کر ان کی نصیحتوں اور ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے. وہ درحقیقت اعلیٰ درجے کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا فرمائے. تو اس ماہ مبارک میں جو کچھ غلطیوں کوتاہیاں ہم سے ہوئی, اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اے پاک پروردگار, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہم گندے ہیں, اس پاک مہینے کی برکت سے ہمیں پاک کر دے. اے اللہ, ہماری ساری خرائیں دور فرما دے. اے اللہ, تیرا دریا رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے, ہماری ساری گندگیوں کو دھو ڈال. اے پاک پروردگار, اپنی معافی نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے, برے اخلاق سے نجات دے. اے اللہ, نصر شیطان کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین, دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ, شیخ کو عافیت عطا فرما. اے اللہ, قوت عطا فرما. الہ العالمین, ان کا فیض زیادہ زیادہ مخلوق کو پہنچا. یا اللہ, ہمارے سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ. Thank you.